بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن أبي معاوية الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی و دوست اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اور تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جیسے آپ کو ساری کائنات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور ساری کائنات پر آپ کو منتخب کیا، اسی طرح میرے بھائیو اللہ پاک نے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے اعلی امت بنایا. انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، تم سب سے بڑھیا امت ہو اور سب سے بہتر امت ہو، جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں ان میں تمہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے. اب میرے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت ہمیں کیوں عطا فرمائی. میرے بھائیو، کسی چیز کی بھی فضیلت اور کسی چیز کی بھی قیمت جو لگتی ہے وہ اس کے کسی صفت پر لگتی ہے، کسی عہدے پر لگتی ہے. اس امت کو اللہ پاک نے نبوت والا کام عطا فرمایا، اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی، اور اس امت کے مقدر میں اللہ پاک نے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا، سارے بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنا اور ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنا، اور اپنے وطن سے دور ہو کر میرے بھائیو غریب الوطنی کی پردیس کی موت مرنا، اور اس کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں چلنا، اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر در بدر پھرے گی اور ٹھوکریں کھائے گی، اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی. اس پر میں اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں. چنانچہ جب ربیع بن عامر نے پوچھا کہ تم سے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں، کیا تمہیں بھوک نے نکالا ہے، یا تمہیں ملک نے نکالا ہے، یا تمہیں مال نے نکالا ہے، کس چیز کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو تو دیتے ہیں، ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو یہی لے لو، واپس چلے جاؤ، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے، تمہیں بھی اتنا دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، اب تم واپس چلے جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو۔ ہر غریبی اپنے عامر کو اللہ جزائے خیر دے، میرے بھائی اللہ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے جو بیوی بچوں کی جدائیاں اور ماں باپ کی جدائیاں اور کاروبار کی جدائیاں اور اپنی ذات کی قربانیاں اور اپنے جذبات کی قربانیاں اور اپنے احساسات کی قربانیاں اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا گئے کہ دین کا کام اس طرح پر کیا جاتا ہے۔ بوڑھے بھی کر کے دکھا گئے، جوان بھی کر کے دکھا گئے، شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، غیر شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، اور میرے بھائیو بچے بھی کر کے دکھا گئے، اور عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور بوڑھی عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور جوان بھی کر کے دکھا گئیں کہ دنیا میں دین کو اس طرح پر زندہ کیا جاتا ہے، اور اپنے جذبات کو اس طرح پر پیسا جاتا ہے، اور اپنے احساسات کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت تک کے لیے تمہیں نمونہ لے کر جا رہے ہیں، اور تمہارے لیے حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم دین کو دنیا میں کیسے پھیلاتے اور دین کا کام دنیا میں کیسے کرتے، ہمیں تو یہ معذوری تھی اور یہ معذوری تھی۔ میرے بھائیو، صحابہ نے ساری امت کو دکھلا دیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو بھائی رستم، نہ ملک نے ہمیں نکالا نہ مال نے، ان اللہ ابتعثنا، بعثت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے آیا، اور یہاں رضی اللہ عنہ اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس امت کے لیے بعثت کا لفظ صحابی استعمال کر رہا ہے، ان اللہ ابتعثنا، ہمیں ہمارے رب نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی پر ڈال دیں، کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک اکیلا تنہ تنہا اللہ ہے، نہ ملک، نہ مال، نہ زمین، نہ آسمان، نہ زراعت، نہ کاشتکاری، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ حکومت، نہ باپ پالنے والا، نہ ماں پالنے والی، نہ بھائی پالنے والا، نہ تجارت پالنے والی، تنہ تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس اللہ کے ہم دائی ہیں اور اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں جس اللہ نے زمین کو، آسمان کو چھ دن میں بنایا، پھر عرش پر جا کے جلوہ افروز ہوا اور دن اور رات کا نظام چلایا، اور سورج کو نکالا، رات میں چاند کو نکالا، والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ہم نے اس چاند کی منزلیں طے کی اور اس طرف پر چاند کی منزلوں کو طے کیا کہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی پتلا ہوتے ہوتے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتى عاد كالعرجون القديم، اور سورج کا نظام اس کے ساتھ چلایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اور ہم نے سورج کا ساتھ نظام چلایا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلایا، سورج چاند میں ٹکراؤ نہیں، سورج چاند میں اختلاف نہیں، وہ اپنے مدار پہ چلایا، چاند اپنے مدار پہ چلایا، ان کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، کبھی سورج کے ڈوبنے میں، طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چاند کے نکلنے اور طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی ستاروں کے چمکنے اور ماند پڑنے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، میں تنہ تنہا چلا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، مسلمان اللہ کا سفیر تھا، یہ تجارت کا سفیر نہیں تھا کہ اپنی تجارت کی شہرت کرتا اور اپنے زراعت کی شہرت کرتا اور اپنی حکومت کی شہرت کرتا. ربعی کا بول دیکھو، اللہ ربعی کو جزائے خیر دے جو ساری امت کو مقصد بتا کے جا رہا ہے، کیوں آئے ہو اس دنیا میں، کس لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں. نہ تم کاشتکار بن کے آئے، نہ تم تاجر بن کے آئے، نہ تم حاکم بن کے آئے، ارے تم تو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہو، اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہو کہ ہم ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مذل اور بخشی اور منیر اور رزاق ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے، رات نہیں آ سکتی. رات کو بیچ میں کھڑا کر دے، دن نہیں نکل سکتا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بدعاء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ، اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا، سورج کو کہا جائے گا مت نکلو، رات کو کہا جائے گا مت ڈھل، تیری تاریکی چلتی رہے. ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا امر متوجہ ہو چکا ہے، اے رات رک جا اور اے سورج مت طلوع ہو. آج کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے سورج کو لائے. تم دیکھ سکو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو، کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں. میری طرف کو آؤ، فسروا الی اللہ. اے میرے بندو، میری طرف کو دوڑو. فسروا الی اللہ، میری طرف کو آؤ. یبن آدم انی لک محبا فبحقی علیک کلی محبا. اے میرے بندے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو میرے سے محبت کر. تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں نے تجھے پروان چڑھایا، پالا پوسا، جوان کیا اور رزق دیا، عقل اور فہم دی. اب تو بیوی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور دکان کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور کرسی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور وزارت کی خاطر تو میرے امر کو توڑتا ہے. میرے امر سے تجھے حکومت ملی، میرا امر تیری حکومت کو فنا سے گھاس اتارے گا. میرے امر سے تجھے عزت ملی، میرا امر تجھے ذلت کی وادیوں میں پھینک دے گا. میرے امر سے تجھے زندگی ملی، اور میرا امر تجھے موت کے گھاس اتار دے گا. میرے امر سے تجھے رزق ملا، اور میرا امر تجھے بھوک کی وادیوں میں بھٹکا دے گا. میرے امر سے تجھے صحت ملی، اور میرا امر تجھے بیماری کی مصیبتوں میں دھکیل دے گا. تو کلے کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تجھے پیدا کیا، پروان چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا، اور تجھے اس طرف پر اٹھایا اور پروان چڑھایا کہ اکلوہم فی مباجعہم. میں تمہیں تمہاری خواب گاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. اگر میں استحفظکم ملائکتی، اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں، اگر تمہارے حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں ساری میری پوشیدہ بلائیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں. میرے فرشتے تمہاری حفاظت میں چل رہے ہیں، اور میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے، چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے، اور تم سے ساری بلایا کو دھکیل رہا ہے. پھر تم کہاں میرے مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو اور میرے غیر کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو؟ میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی تنہا تنہا ہوں. اب سمجھ احد، میں ہی اکیلا. لا ند، کوئی میری مثال نہیں، کوئی میرا بدل نہیں. لا مثل، کوئی مثال نہیں. لا شریک، کوئی میرے مشابہ نہیں. لا عبد، کوئی میرا مقابل نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا. میں ہی اکیلا تنے تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں. سوچ تو صحیح، تو کیا تھا؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا، نہ آسمان میں ذکر تھا، میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا، اور تجھے مٹی میں سے نطفہ بنایا. من سلالت من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا. ثم خلقنا النطفة علقا. پھر تجھے خون سے بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ پھر تجھے گوتھڑے سے بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا، فکسونا العظام لحما پھر تم پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر پھر تجھے ایک نئی خوبصورت شکل دی، پھر بھی تو میرے سے بھاگتا ہے. حالانکہ یبن آدم ان ذکرتنی ذکرتک مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے. میں موت تک تجھے مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے. میں تو تیری رحمت، اللہ اکبر، میرے بنائے ہوئے سمندروں میں تو جوش اٹھتا ہے اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں. تطاب السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزا ریزا ہونے کو ہو جاتے ہیں. جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، میں ہوں یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں. سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں. پشاور میں بیٹھے ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے اور اس پر بھی اس کی نفوست گر رہی ہے اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں. سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں. اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا، اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا. وہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے. منہم من خسفنا، کسی پر میرا امر آیا اور میں نے زمین میں دھنسایا، کسی پر میرا امر آیا. منہم من اغرقنا، کسی پر میرا امر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں غرق کیا ہے، کسی پر میرا امر آیا. فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بازوں کو ختم کیا. منہم من اخذت حصیحا، فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا. الم تر کیف قال ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاقتروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ، جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا. بچہ پیدا ہوتا تھا، بالغ ہونے میں 300 برس لگ جاتے تھے، 300 برس میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، ہزار ہزار برس کی عمریں. لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا. ٹکر لی اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے قربان جائیں. بندوں سے محبت ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ. اور اللہ کو پتا ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا، اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ. ایسی محبت لوگوں سے. نسیتنی ذکرتک، جب تو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں. اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں، زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھسا دوں، فرشتوں کی اجازت اے اللہ تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دیں آسمان سے عذاب بھیج کر، لیکن وہ کریم ذات میرے بھائیو نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرما برداروں سے محبت کا کیا انداز ہوگا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارے پیدا کردہ ہیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں ہلاک کرو، ان کان عبدی فمنی الی عبدی، اگر یہ میرا بندہ ہے تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر دن میں کبھی توبہ کا خیال آ گیا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ان اتانی لیلن قبلتہ، کبھی رات میں توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ابن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم، غفار پیدا کا وایا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں تک قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف کو جھکے، میری طرف کو آئے، ماں سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے، باپ سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے، تو سوچ تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا، بیٹھو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، سب سے رحیم ذات، سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک کی ذات عالی، بھائی تھوڑا پانی پلا دوں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات، یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری طرف کو آنا ہے، میری طرف کو آ، نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 124,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے بندوں کو میرے سے جوڑو، یہ میرے سے جوڑیں، میری میں نے انہیں سب سے زیادہ سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی، سب سے بڑی قدرت، زمین آسمان کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں کو جنت اور دوزخ کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، لیکن انسان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا، من منی من منی یمنا تپکتی ہوئی منی، من سلالت من طین کھنکتی ہوئی مٹی، من نطفہ امشاج مرد عورت کا پانی، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک تپکتی ہوئی منی کا خطرہ نہیں ہے، من ماء مہین کیا تو ذلیل پانی میں سے نہیں بنا، من ماء مہین گندا ناپاک پانی، ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین تمہیں کھنکتی مٹی سے نہیں بنایا، اور بنا کر کہاں سے وجود دیا، ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا، یبن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اے میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی، وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے تجھے خوف محسوس نہ ہو، لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ کے اندھیریوں سے اور اندر کی اندھیریوں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو، میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا. فی ظلمات ثلاث، تین پردے. وحولت وجهک الی ظهرها، اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. لئلا تضرک رائحة الطعام، تاکہ اندر کے کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو. اور یہ نظام میرا فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے، اور یہ نظام میرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا، یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا، اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا. لیکن میری قدرت، میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے پھر بھی اسی طرح سے پالتا ہوں جیسے میں نبیوں کا نظام چلاتا ہوں. نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے، اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے. یبنا آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے، آج تو روزی کی خاطر میرے دین سے ہٹا، کاروبار کی خاطر میرے دین سے منہ موڑا، میری بچوں کی خاطر اور ان کے رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا. یہ بتا، من اوصل الیک الغذاء، تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں، وہاں کون سا نظام تھا دکان کا، کون سی تجارت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی زراعت تھی، کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، میرا نظام تھا. لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، میری تدبیر تیرے میں چلتی رہی، تجھے پروان چڑھاتی رہی. جسے توڑنا چاہتا ہوں فرشتوں کو کہتا ہوں، غیر مقلقت، میں نے اسے پروان نہیں چڑھانا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اور جسے میں پروان چڑھاتا ہوں اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں مقلقہ، اسے پیدا کیا جائے گا، تیری قبر کی مٹی کو لا کر تیرے نطفے میں گوند کر ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے. اب تجھے وہی دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطفے میں ڈالا گیا. ایسا قوی نظام ہے. تیرے دانے دانے پہ میں نے مہر لگا دی تیرے آنے سے پہلے. اور فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے میں نے کام یہ لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ. فاخرج علی ریشۃ من جناحی، اس فرشتے نے تجھے اپنے پر کے اوپر باہر نکالا. ثم السبیل یسرا، میں ہی ہوں جو دنیا میں تیرے آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں. راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ماں کے پیٹ سے گود میں آیا، اس حال میں آیا، لالک سن تختا، تیرے منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. ہے دانت؟ لالک سن تختا، طاقت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے. لالک ید تبتش، ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے. پکڑ سکتا ہے؟ آج جوانی میں غرا کرتا ہے، اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے، اور وہ وقت بھول گیا جب اس میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیشاب اور پہانے میں بچھڑا ہوا ہے. آج اپنی عقل پہ مست ہوتا ہے، اور اپنے علم پہ غرہ کرتا ہے، اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے. میں ارے میرے بھائیو، تنے تنہا اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر ہے. ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے، لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں. خالد بن ولید گزرتے ہیں، مسلمانوں کا لشکر لے کر تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. زبیر بن عوام آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بریدہ بن حصیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور قاب بن جساتیہ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو اشیاء آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور بنو بکر آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. اور مزینہ قبیلہ آتا ہے، نعمان بن مقرن کی سرکردگی میں، اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے. لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں. ابو سفیان حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، اور اتنے میں آواز آتی ہے اور ساری گرد و غبار اٹھتی ہے. اور کہنے لگا، ما ہذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، ہذا رسول اللہ بین المہاجرین والانصار، یہ اللہ کا رسول ہے جو انصار اور مہاجرین میں آ رہا ہے. اور جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز ہے وَلَهُ ذَال، اس میں کڑکدار آواز ہے. ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کی کڑکدار آواز ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو. ان کا واہ واہ واللہ لقد امر امر بنی کعب ابن عدی بعد واللہ ذلت و قلت، ارے اللہ کی قسم یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے. عباس کہنے لگے ارے ابو سفیان، عزت ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت ذلت یہاں اسلام پر ہے، اور اللہ اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے. عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے. اور پھر اس پر کہنے لگا ارے ابو اے عباس، لقد کبر ملک ابن اخی، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا. حضرت عباس نے کہا نہیں نہیں، یہ ملک نہیں ہے، انما هذه النبوہ، یہ شان نبوت ہے، بادشاہ ایسا نہیں ہوا کرتے. 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں جھکا ہوا، پالان سے ٹکا ہوا اور زبان پہ الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ایک اکیلا تنے تنہا، لا الہ الا اللہ وحدہ اکیلا تنے تنہا، کسی 10,000 پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے. میرے بھائیو، ہمارے ذہن مادیت نے اور دنیا نے حالات اور برباد کر دیے کہ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں. تو میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوں، کہ میں بھی کہتا ہوں کہ پیسے سے میرا کام چلے گا. کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا، کہتا ہے پیسے سے چلے گا. تو میں اور کافر ایک پلڑے میں بیٹھے ہوں یقین کے اعتبار سے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی. مسلمان یہ نہیں کہتا، مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں تو رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی جان واقفیت نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا. نہیں نہیں، مسلمان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو جائے تو سب ہو جائے گا، تقویٰ آ جائے تو سب کام بن جائے گا، توکل آ جائے تو سب کام بن جائے گا، زہد آ جائے تو سب کام بن جائے گا، دنیا سے نفرت ہو جائے تو کام بن جائے گا، نماز پڑھنی آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے، نماز ہم سیکھ لیں گے ہمارے کام بن جائیں گے. ہم پیسے کے محتاج نہیں، ہم کپڑے کے محتاج نہیں، حکومت کے محتاج نہیں، حکومت ہماری محتاج ہے، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز سیکھنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، ایسی نماز سیکھ لیں جو رب کے خزانوں کے دروازے کھل جا دے، ہمارا کام بن جائے. اللہ مخلوق کو جھکا دے گا، اللہ مخلوق کو تابع کر دے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک ہے تنہا تنہا اللہ. انجز وعدہ، آج اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، آج اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مکے کی، مدینے کو نکلے ہیں جب، میرے بھائیو میرے بھائیو، کیا میں کہوں، دین سستا نہیں ہے، سستا نہیں ہے، سستا نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کیا خیال ہے تم جنت میں صرف کلمہ پڑھ کے چلے جاؤ؟ نہیں، میری آزمائش آئے گی، میں کھڑے کھوٹے کو الگ الگ کر دوں گا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، میں دیکھوں گا کلمے میں کون سچا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالوں، آزمائش آئے گی میری، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا. ایک طرف دنیا کھڑی کر دوں گا، ایک طرف کلمے کو کھڑا کر دوں گا. دنیا کہے گی میرے مجھے تقاضے، میرے تقاضے پورا کر، کلمہ کہے گا میرا تقاضا ٹوٹ جائے گا. بیوی کہے گی میری ضرورت پوری کر، اللہ کا امر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا. بچوں کی ضرورت کھڑی ہو جائے گی, کہے گی میرا تقاضا پورا کر, اللہ کا امر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا, میں تیری معیشت کو اور اپنے امر کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا, میں تیری ضرورت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا, میں تیری نفسانیت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا, میں تیری بیوی اور بچوں کی اور تیری تجارت کی حکومت کی ضروریات کو یوں مقابلے میں ٹکرا دوں گا. حکومت کو دیکھتا ہے تو میرا امر قربان ہوتا ہے, میرے امر کو لیتا ہے تو حکومت قربان ہوتی ہے, تو کہاں کو جائے گا؟ اللہ تنبیہ کے لیے فرما رہے ہیں, تنبیہ کے لیے اللہ وَإِنَّ رَحَلْ إِسْلَامِ دَائِرَةٌ فُدُورُ مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارْ أَلَا وَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ. سن لو, آج اسلام گردش میں ہے, حرکت میں ہے, تم بھی اس کے ساتھ حرکت میں رہنا, گردش میں رہنا. ایک وقت آئے گا میری کتاب الگ ہو جائے گی, حکومت الگ ہو جائے گی, حکومت کے چکر میں مت پڑنا, حکومت کے پیچھے مت پڑنا. فلا تفارق الکتاب, میری کتاب کو پکڑ لینا. آزمائش ڈالوں گا, اگر اللہ کا امر لیتا ہے تو حکومت گئی, عہدہ گیا, گئی ساری تجارت کی چھٹی ہوتی نظر آتی ہے. اللہ کے امر کو لیتا ہے تو سب کچھ جاتا نظر آتا ہے, اور اللہ کے امر کو چھوڑتا ہے تو سب کچھ آتا نظر آتا ہے. مقابلہ ڈال دیا, مقابلہ ڈالا ہے. یا علی اعطیک خمسۃ آلاف شات او اعلمک خمسۃ کلمات تنفعک فی الدنیا والآخرہ. علی بتا کیا کرتا ہے, تجھے 5000 بکریاں دوں یا تجھے 5 کلمے سکھاؤں؟ مقابلہ کیوں ڈالا؟ داماد ہے اور ایسے نواسوں کا باپ ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ریحان طیبہ, میری ٹہنیاں حسن حسین, سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے, سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے. ریحانہ کہتے ہیں تر و تازہ ٹہنی کو, جیسے اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے, حسن حسین کو دیکھ کر مجھے اسی طرح ٹھنڈک ہوتی ہے. اس لیے کہا ریحان طیبہ, اور ان کی چیخ و پکار کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں, اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر میں دھسی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میری بیٹی فقر و فاقے کا شکار ہو چکی, اب بیمار ہے بیٹی, اب پوچھنے جاتے ہیں, ساتھ میں عمران ابن حسین ہیں, بیٹی اندر آ جاؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہے. بیٹی کیا کہتی, یا رسول اللہ ما اجد ما استر به وجهي, میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں. یہ گھر میں حال ہے, اتنے سے چہرہ چھپ جائے گا, ایک آدھا گز کپڑا گھر میں نہیں کہ جس سے فاطمہ اپنے چہرے کو چھپا سکے. عمران سے آپ نے موڑے سے چادر اوپر اندر کر دی, بیٹا یہ اوپر لے لو, چادر اوپر لی, آپ اندر آئے. میری کیا بات ہے, اے اللہ کے رسول, امراض, بیماری, اوجاع, درد, تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسو نکل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے, کہا بیٹی مت رو, تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے, باپ بھی بھوکا ہے, بیٹی بھی بھوکی ہے. اور یوں کہا, اے بیٹی, عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکة ذهبا فأبی فقلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما اذا جعت تضرعت الیک وسألت واذا شبعت حمدتک وشکرتک. اے میرے رب, مجھے سونا چاندی مت دے, میرے رب نے کہا تھا کہو تو بطحاء کے پہاڑ سونا بنا دوں, مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں. میں نے کہا یا اللہ, مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے, یا صفرا یا بیضا غری غیری, اے سونا اے چاندی کسی اور کو دھوکا دے, مجھے نہیں دھوکا دے سکتے, کسی اور کو دھوکا دے. میرے رب نے تو کہا تھا, لیکن اے میری بیٹی, میں نے کہا نہیں, اے میرے اللہ, میں نہیں سونا چاندی لیتا, ایک دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے زاری کروں گا, ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا. اور اب فاطمہ, تو کیوں گھبراتی ہے, خوش ہو جا, اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ, کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئیں بس اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتار دیا کہ خوشخبری دے دو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک اثر صحابی کا قول ابن عباس کا قول کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح تو جنت والے داروغہ رضوان سے کہیں گے اے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا ہے. تو رضوان فرمائیں گے ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی ہے. مقابلہ ڈالا بتا علی کیا لیتا ہے بیٹی کی بھوک سامنے ہے علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں حضرت علی پریشانی میں ٹہل رہے ہیں علی ما اخرجک کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں اس سردی میں یا رسول اللہ اخرجنی الجوع اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا بیٹھا نہیں جاتا تڑپ بھوک کی بیٹھے نہیں جاتا گھر میں. او ہو علی اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آگے چلے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ اللہ کو پتا جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی سردی اور لگتی کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ارے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں یا رسول اللہ کیا کریں بھوک کی شدت تھی گھر میں بیٹھا نہیں گیا باہر آ گیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا سامنے کھجور کا درخت کھڑا تھا سردی کا زمانہ آپ نے کہا علی اس کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ. بھائی وہاں تو مانتے تھے اکلی دلیلیں اکلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے اکلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جو آدمی قرآن حدیث میں اکلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ کا امر اور نبی کا طریقے میں عقل کو نہیں لگایا جاتا تسلیم ہے تسلیم آنا ایمان لائے سمجھ میں آیا تو بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بھی. اب ہر کلی کے دن میں یہ نہیں آیا گرمیوں کا زمانہ تو ہے نہیں سردیوں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے بھاگے جا رہے ہیں اے کھجور اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ تب تک آج کھجوریں گرنے لگی تب تو میں سے روتب روتب جیسے حضرت مریم کے لیے اللہ نے بتایا وحزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ. کمرہ بند باہر سے تالا راستہ کوئی نہیں مریم اندر تالوں میں بند حضرت زکریا آتے ہیں آگے پھل پاتے ہیں گرمیوں میں سردی کا سردیوں میں گرمی کا اے مریم یہ پھل کون لایا ھو من عند اللہ اللہ لایا ہے اللہ کھلاتا ہے. ہر سنی جا رہے ہیں اور کھجوریں گر رہی اٹھا کے لائے تو بھی کھاؤ ان کو بھی کھلایا خود بھی کھایا علی کو بھی کھلایا بچ گئی کا جاؤ فاطمہ کو دیکھ آؤ بھوکی ہوگی. ہر سلی سے مقابلہ ڈال رہے ہیں بتاؤ کیا لیتا ہے 5000 بکریاں لیتا ہے یا 5 بیل سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دوں. یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو اے علی آ جا تجھے 5000 بکریاں بھی دے دوں تجھے 5 بیل بھی سکھا دوں. یہ کیوں نہیں کہا مقابلہ ڈالا امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہوں اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتے تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیو آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا. اور صحابہ کہتے تھے نفدیک بے امہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ یہ کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سیکھا تھا حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے گھر میں فاقہ بھوک مصیبت پیاس آپ بکریاں بھی دے دو آپ بول بھی سکھا دو نہیں منشا نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے. مقابلہ اللہ ڈال رہا ہے اور یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا. خواہش امر اللہ کا, ضرورت ادھر سنت, ادھر برادری ادھر امر, ادھر حکومت ادھر امر, ادھر کرسی ادھر امر, ادھر روزی ادھر امر, ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم. ایک کو توڑے گا یا اللہ کا امر توڑ یا ضرورت کو توڑ, یا نبی کی سنت کو توڑ یا اپنی برادری کو توڑ, یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو, یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو. ایک کو قربان کرنا پڑے گا. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ خمسۃ آلاف شات لمال کثیر, بے شک 5000 بکری بہت بڑا مال ہے, ولیکن علمنی خمسۃ کلمات, مجھے آپ 5 بول سکھا دیجئے, تنفعنی فی الدنیا والآخرہ, جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں بھی مجھے نفع دیں. آپ کا دل خوش ہو گیا, چہرہ چھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا اور مال کے چکر میں نہیں آیا, مال کا دھوکہ نہیں کھایا. ہماری طرح نہیں تھے مسلمان, یا رسول اللہ دونوں ہی دے دو, بکریاں بھی دے دو بول بھی دے دو. وسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء فرضته عنی. یہ 5 بول تیرے لیے 5000 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے. مقابلہ آئے گا میرے بھائیوں, اور جو اس مقابلے میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. وسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی. یہ 5 بول تیرے لیے 5000 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے. مقابلہ آئے گا میرے بھائیوں, اور جو اس مقابلے میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ امت اللہ کی سفیر ہے, اللہ کی سفیر ہے. دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیوں, کاروبار چلانے نہیں آئے, بھی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں, حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے امر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے. حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ, یہ وہ عمر ہے عمر ابن عبدالعزیز, کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبوؤں کے ہلے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے. ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی, اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا, اور لمبا آبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسرتی ہوئی جاتی تھی. ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا, ارے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو. انہوں نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. ایک یہ وقت ہے, اور جب آئے خلافت پر, جو آدمی دنیا کی طلب میں, جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا, جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا, اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا, جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا, اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا, جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا. جب سلیمان مرنے لگا تو رجا ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے. تو کیا کروں کا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا, سوچ میں پڑ گیا. اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناؤں, کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کہ لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں, اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈالا کہ جائے اس پر لوگوں سے بیعت لو. جب رجا ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دور کر آئے, ارے رجا تجھے اللہ کا واسطہ, اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے, مجھے خلافت نہیں چاہیے. انہوں نے کہا میں جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ, مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے. آگے ہشام ابن عبد الملک ملا, انہوں نے کہا ارے رجا اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے. میرا نام نہیں اس میں لکھ دے، ایک کہہ رہا میرا نام مٹا دے، ایک کہہ رہا میرا نام لکھ دے. جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو، آؤ بھائی بیعت کرو، اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے، تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے. دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے، کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو. کہا نہیں، امیر المومنین نے کہہ دیا ہے. ہشام کی چیخ نکلی، ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ تو میں باپ کی تیری گردن اڑا دوں گا، تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے. جب خلافت پر آئے یوں کہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی. پھر وہ وقت آیا، بیٹا عید کا دن، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات، بیٹے آئے تو رو رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے. کہنے لگے بچے کیوں رو رہے؟ میں کہا یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو. حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے، جو ایک عام مسلمان کا تھا، وہ روٹی میں پانی مشکل سے اسے پورا ہوتا تھا. تو بیوی نے کہا اب کیا کریں، پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچوں بچے پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، اور جو اولاد پر ایمان کو بیچتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالغ کر کے باپ کے خلاف کھڑا کر دیتا. ہاں پھر وہ باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کمایا تو نے ہمارے لیے؟ ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا، اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کے فرما بردار بن کے نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا. حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. میں تو کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مجھے ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجیے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں، ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے. کہنے لگے یہ ٹھیک، اپنے اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید مزاحم، اسے بلایا، خزانچی تھا، کہا میاں مزاحم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیش کی دے دو. او مزاحم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں، کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں، اور اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑ جائے گی قیامت کے دن. حضرت عمر کی چیخ نکلی، نہیں، کم من مقبل یومن لا یکملہ وکم من مستقبل للغد لا یدرکہ. حضور فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کم من مقبل یومن لا یکملہ، کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، وکم من مستقبل لغد لا یدرکہ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں. اے بچوں صبر کر لو، جنت میں لے لینا جا کے، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں. عمر کو نہیں توڑا، بچے کی خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ کے عمر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کیا، عمر الہی کو قربان نہیں کیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں بک چکا ہوں، میں بیوی بچوں کا نہیں ہوں، میں کاروبار نہیں ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، میں زمیندار اور حتیم حاکم اور وزیر نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے. گھر میں آئے بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کریں، حضرت عمر کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ خادمہ نے کہا امیر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی. ہاں امیر المومنین کہ جس کا امر تین بر اعظم پہ چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو، اور دمشق سے لے کر ملتان تک، اور دمشق سے لے کر استنبول تک، اور دمشق سے لے کر کاشغر تک، اور دمشق سے لے کر مصر تک، اور دمشق سے لے کر چار تک، اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے. وہاں ہمارے تو چھابڑی والے کی روٹی کچے پیاز کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی. اور اتنے بڑے با اقتدار انسان کی بیٹی ہے کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہے. حضرت عمر رونے لگے رونے لگے, ہائے میری بیٹی, میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. میرے سامنے دو راستے تھے, تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا خود دوزخ میں جاتا, میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. موت کا وقت آیا, مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو, میلا ہو گیا. اپنی بہن سے کہا سالہ. حضرت فاطمہ نے کہا بیوی تھی کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے, تبدیل کہاں سے کروں, ایک ہی جوڑا ہے. مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں, میرے سے 1,00,000 روپیہ لے لیجئے, اپنے بچوں کو دے دیجئے, میرے بھانجے ہیں. فرمایا دیتے ہو؟ کہا. کہا چلو وہ 1,00,000 وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے, وہاں واپس کر دو, میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے. پھر بیٹوں کو بلایا, میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے, میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا خود جہنم میں جاتا, اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توکل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا. میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا, میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے, جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا, تمہارا کفیل ہوگا. وہ کہتا ہے وہ یتولی الصالحین, میں ہوں نیک آدمیوں کا والی. جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور کاغذ کا پرچہ گرا, کاغذ کو اٹھایا گیا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے, ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی. ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی, اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا. ایک مسلمانوں کے ایک روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں. تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے, ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے, یہ 9ویں بچ گئے تھے, یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں. تو پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی, سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا, میرے پیچھے آئے پکڑنے والے. پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب, ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے, حبیب. قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں کے سوار. ارے اولیس قد قتلتم, ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے. ہاں ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا ہے اس کا جنازہ پڑھو جا کے. ہم سب وہاں جا رہے ہیں, تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں ہے, گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں. ناولنی ہاتھ پکڑاؤ, میرا ہاتھ پکڑا اردفانی اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا, اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن اس نے مجھے زور سے تہنی ماری, اور میں جب الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا. عراق, روم سے عراق, یہ استقبال ہے, یہ استقبال ہو رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ کی مہمانی ہو رہی ہے, فرشتے آ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں. اور حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا کہنے کہ ہٹ جاؤ, کچھ لوگ آ رہے ہیں جو نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں, اور زبان کے یہ آیت آ گئی تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ وہ جنت کا گھر ہم نے بنایا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے, غلبہ نہیں چاہتے, فساد نہیں چاہتے. جو بڑائی چاہتے ہیں انہیں پست کیا جاتا ہے, جو پستی چاہتے ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اور چار فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے پاؤں دباتے ہیں، دو فرشتے ہاتھ دباتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں، ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے مبارک روح جو مبارک جسم کے اندر تھی، اخرجی اب آؤ باہر، اب آپ کے باہر آنے کا وقت آ گیا، وابشری بروح و ریحان ورب راد عن کی غیر غضبان، اب آپ خوش ہو جاؤ، جنت آپ کے لیے تیار ہے اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے. اور اللہ جنت کا دروازہ کھولتا ہے جب آنکھ پلٹتی ہے، دیکھنا آنکھ پلٹ جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ایک منظر دیکھ رہا ہے یا جنت دیکھ رہا ہے یا جہنم دیکھ رہا ہے، جو غیب تھا وہ مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا. فکشفنا عنک غطاک، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اور اس وقت میں اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انا ربک الا دار الدنیا، تجھے واپس بھیج دیں، تجھے واپس بھیج دیں. اب وہ جنت کو دیکھ چکا ہے اور وہاں کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، کہتا ارے اللہ کے بندے، جو اسرائیل کیا کہہ رہے ہو، الا دار الہموم والاحزان، مجھے غموں اور مصیبتوں کے گھر میں بھیجنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، مجھے آگے کو لے چلو، آگے کو لے چلو، چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے، وہ کہتا آگے کو لے چلو، آگے کو لے چلو، میں تو اگلا منظر دیکھ چکا ہوں. اور اس کی روح نکلتی ہے، سارے عالم میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور اس کو لے کر پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ میں کہا فلان ابن فلان. ہاں نعم العبد فلان ابن فلان، بے شک بے شک وہ فلان بڑا اچھا آدمی ہے. اس نے جو کہا تھا اخرجی نکلو، وہ فرشتے کہتے ہیں ادخلی، آئیے اندر آئیے، ادخلی اندر آئیے، وابشری بروح و ریحان ورب راد عن کی غیر غضبان، آئیے آئیے اب اندر آ جائیے، عالم آخرت میں آ جائیے اور خوشخبری لے لیجئے کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اور جنت آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مسلمان اللہ کا سفیر ہے، یہ آخرت کا داعی ہے، یہ جنت کا داعی ہے، یہ میرے بھائی جہنم سے ڈرانے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وجود دینے والا. ربیع ابن عامر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنے مولا کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، ہم کاشتکار نہیں، زمیندار نہیں، تاجر نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں. اس وقت میں مسلمان سے دعوت چھوٹ چکی ہے، دعوت والا کام چھوٹا ہے. مسلمان داعی تھا، داعی. اوہو، اس محنت پر اللہ نے اس امت کو رتبہ دیا، اس دعوت پر اللہ نے اس امت کو اٹھایا. اگر یہ امت بیٹھتی ہے، اگر یہ امت نقل و حرکت میں نہیں آتی، تو یہ اپنے وظیفے کو چھوڑ چکی ہے. اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، اپنی قیمت کو کھو دیتی ہے. یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کے دین کے لیے وقف تھا، اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پہ قربان تھا، اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی، تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش مولا سے ٹکرا رہی تھیں، ان کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا. ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا، آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملئ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا. یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا، یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب الخشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشلوخ رکا، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، وہ اطفال ردا، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وبہائم رتا، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لصب علیکم العذاب صبا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں. نہ اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے، تو میرے بھائیو اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں. اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں. اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا، اذا بلغ عبدی خمسین سنتن حاسبتہ حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ پچاس برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا پچاس برس کا ہو جائے، تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً، اور جب یہ ساٹھ برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کا قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان میں بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل. حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَ، اب تو ساٹھ کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں. وَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً، جب ستر سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیو، اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر. احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کہ یہ ستر برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً، اور جب اسی برس کا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، اسی برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا. کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اس امت کا شفاف گنا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، تین دن میں، چار دن میں، پانچ دن میں قرآن ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کچھ دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا، کہا اسے دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ. دو حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ. وہ دو غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا. پھر دو اور لگائے، چار ہو گئے، پھر دو اور لگائے چھ، دو اور لگائے آٹھ، دو اور لگائے دس، بارہ غلام، چھ اس طرف، چھ اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں وہ اس طریقے. انہوں نے کہا دیکھی اس کی طاقت یہ ہے، ان کا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی چھڑی اٹھائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عملوں سے نکلوایا کرتا تھا. یقین کی طاقت نے اس کے شہر کو توڑ دیا. تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے، حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں. حید حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا ماں کا آدب تر حاضل جھوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے کا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے. کہا دہراؤ، میرے سامنے دہراؤ. تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوں. کہا بس اسی کو تمہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیو، اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا، اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا، اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو، ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اے داوود، لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق. اللہ اکبر. اے داوود، جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داوود، ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف سے دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، ہم بے وفا نکلے ہیں. ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے. ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے. اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے. اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی. اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. تو کہ ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے. بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے. یہ سفیر ہے. سفیر، آپ کو پتا ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے. یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، غرسن غرس صحابی دیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اصلہا من ذہب اعلیہا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مقلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغوہا زنجبیل و عسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانہا سندس و استبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلہا ثلاثت عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین کاسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی سر میں درد نہیں ہوگا. والسلسبیل عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسن کان مزاجہا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے کستوری، پیے گا پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیئے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے. کیا خیال ہے، جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس دو الشمس کما تتمس الشمس دو النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو اس کے چہرے کا حسن جمال کا کیا حال ہو. جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. جبریل جنت میں آئے, نور کی تجلی اٹھی. جبریل فرشتہ سجدے میں گیا. خرا ساجدن, کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے, سجدے میں پڑا ہے, اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے. آواز آئی, ارفع راسک یا روح الامین, اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا, فیدا ہوا بحورا, ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے. یتحلل وجہھا نورن, اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے. جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی تھوکا کھا گیا, کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ایک حور کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو, جس کی وہ بیوی بنے گی, جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا, اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا. 40-40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے, صرف دیکھنا چاہے, نظر وطن ماہ وطن, ایک نظر 40 برس کی دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. ایک مان کا 70 برس کا جبریل اسلام حیران ہو کے کہنے لگے او ہو, تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو جواب میں کہتی ہے لمن آثر مربات اللہ علی ہواہ, مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں. دکان نہیں دیکھتے, خواہشات کو نہیں دیکھتے, بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں, حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. لمن آثر مربات اللہ علی ہواہ, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے, اسقنی من مائها, وہ پانی مجھے بھی پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی, بھائی بات سن لے, حرام علی الانبیاء حتی یشرب منها احمد, حتی یشرب منها احمد, سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے. وہ حرام علی الامم, اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے. ارے میرے بھائیو, ہم اپنی قدر کو پہچان لیں. ارے مسلمان نوجوان, ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا, ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا. ارے مسلمان بوڑھے, تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے, تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, اور اے جوان, تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے. جو جوان من ودا شبابہ من ودا شہوتہ فی شبابہ, جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا, کتب لہ اجر ثنتین و سبعین صدیقا, اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے. حضرت عمر کی روایت قاضی شرح سے مروی, اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا. ارے میرے بھائیو, یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا, لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے, دکانوں سے, تجارتوں سے, پھرو اللہ کے نام پر, کلمے کی آواز لگاؤ, کلمے کو سیکھو. میرے بھائیو, آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے, اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے, ہم ہی ہیں لے جانے والے, ہمارے ہی ذمے ہیں اس کو لے کر پھرنا اور چلنا. اور میرے بھائیو, ساری دنیا میں پھیل جائیں, کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. اس پر میرے بھائیو اور دوستو, آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی. صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی, قدم اٹھانے کی ضرورت. بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا, لیکن میرے محترم بھائیو دوستو, لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو, ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا, اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم, چہرے سے پردہ ہٹائے گا, سامنے آئے گا, اگر السلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی, اللہ سامنے ہے. میرے بھائیو, اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر, یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا, اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں, اس کے روزے بے جان ہو گئے. میرے بھائیو, اس کی صفات زنگ آلود ہوگی جب یہ امت پھرے گی, ادر بدر کی ٹھوکر کھائے گی, اور اس کے جوان بھی پھریں گے, اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا, ابوہوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خاندانوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. ایک کتاب میں نے پڑھا جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی, اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے, کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا, ہمارا نام ان کا نصیب, ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر. کہہ رہا تو کون ہے, کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں جو چھپا کے رکھا گیا ہے, اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا, وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی, اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی, اور یہ کہے گی امال کفینا من رغبت, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا تو کون ہے, وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں, اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا, پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے, حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے, ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا, کس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی, اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی, بیوی خوش ہو رہی ہوگی, ارے حسد نہیں ہوگا, سوکن والا حسد نہیں ہوگا, خوش ہو رہی ہے. اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے. میرے بھائیو اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے. کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے توڑ دے, جو کہ میں اللہ کے دین کو زندہ کروں گا, کل کو وجود میں لاؤں گا, تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کون محنت کرتے ہیں. چار مہینے بھائی نثار کے, اللہ اسے نثار کر دے دین پر. ایک آدمی باہر بھی نام لکھ کے رکھ, 1992 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مسجد قباء پشاور میں بیان فرما رہے تھے, موضوع تھا مسلمان کی پہچان, کل بیان 1.5 گھنٹے, تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, نیٹ تبلیغی مرکز مدنی مسجد فٹلبی ایریا کراچی, یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی. اب مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا سماعت فرمائیں. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. ربنا یا رب ابراہیم, یا رب موسیٰ, یا رب محمد, یا رب محمد, انصر امت محمد, ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.